أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. دې رکو کې نمونه د تخویف دنیوي ذکر کوي واقعات د قارون او ربط مخکې سره دی چې وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. دا وګوره قارون سره مو ده د دنیا مال او دولت خالص شو کله چې دین وسخه نه و. یا دې مخکې سره چې وضل عنهم ما كانوا يفترون دې سره مربوط دی چې قارون غوند کافر چې ډېر لوی مالدار او سرمایدار او غم بچ نشو نو بل څوک دې چې هغه بزان بچ کی چې الله عذاب راشي نه بیا سړی په مال دولت او خپل وجاهت ځان نشي بچ کولې. ان قارون کان من قوم موسی. اصل کې دنیا کې دو نظام او دواړه غلط نظامونه. یو ته وي د دهریت نظام او دا د فرعونو او دین ته د سرمایدارانه نظام وایي سرمایداري نظام دا د قارونو نو اوس داغه لپاره د قارون مثال پیش کړي. او دین د الله د دې ډول نظامونو خلاف دی. آیا کې دهریت هم نشته چې اشتراکیت د زر زم زمين مشترک. آیا کې سرمایدارانه نظام هم نشته چې پیسې او دولت په دې اصول لاسونو مینس کې اوړي وروړي بل چاته باندې راځي. د دې وجنه د مقام ته اوس گویا کې په سرمایدارانه نظام باندې رد دی ښا چې وګوره سرمایدار ته کنه دولتونو والته. ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی او د قوم د موسی علی السلام نه. څنګه داغه د قوم نه دی بنی اسرائیلی دی خو عام مفسرین وی چې دا دواړه د تر زامن دی ځکه قارون د یسحر زوی او موسی علی السلام د عمران صاحب زوی او یسحر چې د قارون پلارو عمران چې د موسی علی السلام پلارو دواړه د یو پلار زامن دی قاهش او قاهش د لاوی زوی او لاوی د یعقوب علیه السلام نو دواړه د تر زامن دي. د قوم د موسی علیه السلام نو بنی اسرائیلی دی د تر زیه دی خو فبغا علیهم بغاوت یې وکړو د دوی په مقابله کې په شرک کولو سره شرک کو نو بغاوت یې شروع کو کنه فبغا علیهم او دا هغه بغی چې قارون بغی کړی و کنه دا هغه علت سو وجه سو ناغه وجه ذکر کوي چې داغه سرمایداری و داغه نوابی و داغه دولت و واتیناه من الکنوز ورکړې مونږ هغه ته د خزانونو ما دمر قدره ان مفاتیحه چې یقینا کنجیانې د چابیانې داغي مفاتیح د مفتاح جمع د چابې ته وي پاغه باندې سیس کولاویږي ګرنده چې په کولاویږي یقینا چابیانې د جرندو داغه لتنو بالعصبه خامخا درنی وی په یو ډلا ولید قوه طاقت والا داغه خزانو چابیان به یو غټ ډلې ځان سره اوچتولې ځکه اوس با کم از کم لسو پوری ادي نو سیوام کی دی شي مان دور کسانو بچا بیان یو چتولې چې چا بیان دور کسانو یو چتولې چې خزانه به سوروې ځکه چا بیان خو سپکې ده ګران دینه کنه لتنو بالعصبه اول القوه مان پاغي بدرنې دې لتنو ترنې دې با املاک اکبري وي فمانا د ثقل راضي او دا دومره هي چې ما ان مفاتيحه ته بیان کو دا کنوز کنوز د کنز جمع ده او کنز خزانه ته وي هغه خزانه کې چې کوم صناديق پراتو صندوقونه شغې لال او جواهر او سرو سپینو نو هغه دغه چابيانې په غټه ټله باندې درنې وي او د کې مستی دی روا قارون قارون ته وی منور وی منور دا به د ذکرې له حسن صورت ډیر ښه او کنه لکه د ابو لهب په شان دي د مخ نه به شغلي خدي د سرواري سپینوالي دی وي نيز قال له قومه کله چې وې د تقام د لا تفرح مستی مکوا لوی مکوا ان الله لا يحب الفرحين بشک الله نه خو هي مستی کوون کی لوی کوون کی دا قوم چې کوم د ته وی نو دا مسلمانان دي موحدین دي او به وتا دا نصیحت مو کو چې و ابو تغي او طلب کا فيما اتاك الله الدار الاخره پاغه سکی چې درکړي دي الله تا ته کور د اخرت مار جنت پکې طلب کا نن ته جنت غستی شي تعالی الله مال دولت درکړي دي د غربا او فقرا او مساکینو سره امداد کوه دا الله د دین دو قرونو د پاره دا مال خرج کا دا دولت خرج کا نو پدې کې به ته آخرت طلب کې او به تغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا او مې روا خپل حصه د دنیا خپل حصه سو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لا تضيع عمرك في الله تعمل عملا صالحا عمر سه مبر برباد او چني کې نه کوي نیکیو که نیک عملو کا دا الله د دین د قرولو د پاره او د غي د نشر او اشاعت د پاره خپل مال او دولت لګوه لا تنس نصيبك نو نصیب دا غسل عمل د اخرت کنه او احسن او خلق سره خیګړی کوا احسانات کوا کما احسن الله الیک لکه چې احسان کړل الله تا سره کما دې کاف ته کاف تعلیلی وي معنا الله تا سره احسان کړل نو ته پاس نور سره احسان او احسان څه ته وي الاتيان بالفعل الحسن ښه کار کوا نیک کار کوا مال دولت په غربا او مساکینو باندې خرج کوا اولا تبغي الفساد في الارض او مطلب کوا فساد پزمکه کې روانه مکوا فساد کارونه مکوا د شرک او بدعت مرسته مکوا ولې د داسې خلقو د دولتمند او شتمند اکثر مال خرچ کیږي د شرک او بدعت په اشاعت باندې چې ګوره پاغه مراکزو به لګي چې کوم ځای کې نشر کیږي د بدعات او نشر کیږي د شرکیات او د رسومو په دې بلګي او پاغه ناکار ځای کې یا په درگاونو باندې لګي وی ولا تبغي الفساد في الارض ما طلب کوا فساد پس مکه کی ان الله لا يحب المفسدين بشک الله نه خو خیر وانکاری فسادیان الله نه خو خی عقیده کې فساد دی عمل کې فساد دی عقیده کې فساد لوی شرک عمل کې فساد بدعات او گناهونه معاصی رسوم ناغسوی قال دیم دا غرور او تکبر او لوی خبره دا قول دی ښا قال ندوه توي قوم ته چې انما اوتیتو یقینا دا مال را کړ شوې دې ماتا على علم عندي دا وجد غ علم نجما سره دې زه خور پړ کوی تاسو سره سړي ما سره علم دې دا غي دا وجد الله مال مال لا کړې دا کوم علم دې یوزي رحم الله پاک پنځه اقوال الله نقل کړی دي یو روایت عبد الله مسعود دا او چې علم به صنعت الذهب مراد دې زه سره جوړول شم دې ته علم کیمیا وا زجاج په دې قول رد کړل چې د عبد الله ابن عباس نه دا په صحیح سند نه نقل هاذا لا اصل له لکه کیمیاوی د سر نه باطل ده یا رسول درګ نه لګی کني نو خلق بدا علم ذکرو ځان له سر جوړول او دې ځکه ابن کثیر ویل دي چې من قال انه کیمیا چا چې دا علم کیمیا دی د بسر جوړول په هاذا القول ضعيف ولي لان علم الكيمياء في نفسه علم باطل ليس حقيقه نشتا لکه قلب د اعیانو پاره سیوا د الله نه بر څوک نه دی قادر چې تیرې خوري را لې او نور سيزونه دی را لې ګوګړو پاره دی او ځکه دا غي نه سره جوړه دنیا حکومتونو بل هغه لپاره بیا کارخانه جوړې کړې نو دا غلطه ده زم تفسیر پکې داو چې علم نه دال ما څخه څنګه چې الله زمانه رضا نه کړه لکه خدا دوره مال نه کله تاسو له ځکه نه درکله چې تاسو نه خپلې برز الله ابو زید وی یا مقاتل وی علا خیر علمه الله عالمه الله عندي خیر دې چې الله ته پته ده کنه ماس کې څه خیر دې ځکه مال الله کوجه تاسو له درکاو او یو قول د فراو قول د زجاج داو چینما اوتیتوه لعلم عندي دا الله مال ذکر اکل چې ما سره علم دې ویل تورات حافظ مفا مولا چې روان شنو بیا چې تاسو امکي دا وی مولا او عالم تورات باندې پویو او بیا چې کلا غیر اټولی نه غیر بل شان نه ټولی بیا غیر چې راځم کوي کنه دا غنور خلک نشي راځم کولې ذکر دی وی چې دا علم نه عندي فراو یا لا علم عندي بوجوه المكاسب ما سره هنر دې فند را سره طریقې راته معلومې دي چې صنعت څنګه کیږي د دې وجره تجارتونه کوم علم دې ما سره د وجوه د مکاسب دا رستو قول ما وردی را نقل کړو دا دوا رستو اقوال یو بل د نږدې دي معنی ما سره علم دې او دا غ علم او هنر په وجه باندې ما دا مال ګټلې دې دا هنر دې ما سره فند را سره پوهېږم او تی تو حلال دا چې خلک ځان ته ډېر څور پښخان وي د خیال دی چې ما غنې د مال وکړو دا زما اونر دی حالانکه مال دا خو د الله تعالی طرف نه د په تقدیر کې کني کړي له وکړنګ نه راوکړنګ کنه هیڅ پکې نه تش بوتلی په دنیا کې مالدار وګور اکثر د علم او د عقل نه بهاري الا ما شذ کم کسان بداسي چې علم او عقل وسره مشته او دا مشته کړي د علم نه بالکل خالی عقل نه بالکل خالی نو عالم تیر شه ابن الراویندی وته ابن الراویندی اخر کې کافر شه لوی مولا یو ځکه کافر شو ما چې وکم عالم عالم آیت مذاهبه وکم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائره وصير العالم النحرير زنديقا وي څومره جاهلان په دې دنیا وینه مچ غي سره د ملک مال او دولت ته پیسې ټکی دي په ټکی باندې پويږي دماغ ني خرشلاکي او څومره عالمان دي چې غیبانې د ژوند لارې تنګې شوې دي پیسې تکو سره نشته غریب علم مو سره شته او غریب دي وی دا غسیز دي چې وهمونه په حیرت کې غرزولې دي او زما غونته لوی عالم دا غنه زنديق جوړ کړ چې زنه منم داسې خدای ما عذر ده هغه دې زه تور سوکا وو دا خدای الله تعالی طرف نه امتحان دی ابتلا دا کمال او دولت او چت چیز وي خدای او خبره یاد وساته محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم له به دور اور کړو چې په دنیا کې به دا غمر مالدار سوکلو بیا هغه پاول کې وته پیش کړ شو هغه ټکراو کوي نا زما کار مال نه دي زه خو دعا کوم چې الله محشرنی فی زمرۃ المساکین یا الله ما د غریبانو په ډله کې پاسه قیامت کې د مالدارو نه محمد رسول الله شان ته وګور کنه چې په پور باندې ملاست او په املاکې پور نه خکړې وي اصحابو ته عرض کوي د الله رسوله ته ټول انبیاء او سردارې الله سره ستاري اوچت مقام دی مقام الوسيله چې هغه د چانشته نو موږ چې د بادشاهانو ته وګورو د فارس او د ایران کافر ناکاره خلق اوږي د ملک او سوزنه او سامانونو غړولې په پستو پستو چپرکټو سيزونو کې ملاستي کنه نو جناب علیہ السلام مونږ دل نه ویرا لګی ما مثال خو په دنیا کې داسې دی لکه مسافر چې په لار رواني او ستړي شي نو د یوونی د لاندې لږ سات دمو کی زما داسې مثال دی زه رواني خپل مقصد ته مخکې روانې ما دا لګه دمل په دنیا کې بس وخت دی چې تیر شي نو هغه نیکان خلق په دنیا کې صرف دومره غواړي چې گزارو شي علا قدر الکفاف غواړي ښه ولې چې سیوایي استاد خرس کونه او استاد مسکن نه د زید اوسېدو نه سیوایي څه پتن درې ولې مال خو هغه چې ستا په کار شو او ستا گزاره پر روانه شو دا نور اخوا چې نو بیا سړی کې تکبر او مستی لوی راولي ډېر بیا داسې چې دا غې د وجنه کفر ته لاړ شي ښه ځکه هغه انما اوتیت ولا علم عندي الله د دې جواب کوي دلته پخپله چې او لم یعلم معنی ایقول هکذا ولم یعلم ګوره ما تاسو ته ویلي حرف په حرف نه داخليږي حکم دی چې حرف په حرف داخل شنو پته لګي چې په غزه کې څه جمله ده چې نشته دا وروستو وو د عطف دی او وروستو جمله عطف ده نو مخکې معطوف علی جمله په کار ده کنه ناسل کې داسې ایقول هکذا ولم یعلم دې دا کړه چې کې دا خبره کې دا پته نشته دې دا مطلب دی آیا د ته دا پته نشته ان الله قد اهلک من قبله آیا دې نه پوهیدو دا قارون ان الله قد اهلك من قبله چې بشک الله هلاك دي مخکې د دنه من القرون د پیړونه من هو اشد منه قوا هغه سوک چې هغه ډیر کلکو د دنه په طاقت کې او اکثر جمع او ډیرو په ډله کې مال دولت و سروم ډیر او ډله مضبوطه وا الله غیم ندی پریخي وګوره قوم عاد قوم سموت ته او دا حقیقت ته چغی سره کم مال او دولت او عطا سره نشته یو خدا چې قران کریم دا غی ذکر کړل چې دا ډیر مضبوط قومونو په لحاظ د باړو دارنګې د دنیا د مقاصدو هر قسم کسبونه کول او دولت بشانه جهادات بشانه ارسو سره من هو اشد منه قوه اذن ډیر بلکې دا اوس چې ردن مخ کې تیر شو فرعون فرعون خو دې خپل غلامم نه حسابو هغه ته نه ګوري چې فرعون سره مکمل ابو کا من هو اشد منه قوه او دا دنه ډیر ډلې والو ګورې فوج و سره اکثر جمع ازکه حکومت کو په مصر باندې کړ او لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس نشی کې دې د ګناهونو د مجرمانو د مجرمانو نه ور دي مقام کې اشکال لې چې تپوس د دین نه کېږي د مجرمانو ولا يسأل عن ذنوب ظاهري معنا خدا وکنه چې تپوس نشی کې دې د ګناهونو د دې د دینه د مجرمانو نه او بل ځای کې خو الله فرمایلی وو سوره اعراف کې تاسو ته تیر شوی دی چې فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين خامخا او ضرور به تپوس کو داغه کسانو نه چې غیدا پیغمبر لګل شي او خامخا او ضرور تپوس به کو د لګل شو نو انبيو نو سوره حجر کې تیر شو چې فوربک لنسألنهم اجمعين بهن مې نمبر آیات کې تا پرب مې د قسمی چې خامخا او ضرور به ټول نه تپوس کو او دلته وی تپوس باندې کیږي دارنګي نور مقاماتو کې امداد سره راځي بعض زینو کې لکه سوره رحمان کې نه دیر شایات کې براشي چې فیوم یذل لا یسالو عن ذنب انس ولا جان هلته موږ ته پوس باندې کی د دې دواړو مې اس کې او ربط مخکې ما تاسو ته ویلو قرطبي هغه ځای کې ډیره بهترین توجیه کړو او په ملحدین رد کړو چې بعض خلک داسې آیاتونه رالی او اعتراض کوي او دې پوهیږي نه په معنا دې مقام کې چې وی لا یسالو عن ذنوبهم المجرمون تپوس بنشی کې دے د ګناهونو د مجرمانو دا غینا چې تا کوم ګناه کړل مانا سوال د استعلام بن کوي چې الله ځان خبرې چې کړل دی او کنه ول الله ته خو پته نشي کړل او سوال د توبېخ بې کوم ځای کې راغلی چې سوال نه نه سوال د توبېخ دی لکه وطن ته خو پته نشي د داروانه کړل او توې دا لیکلې دي کنه نو دا نه دی راغلی ځان خبرې سوال د استعلام نه دی دا سوال د توبېخ خوشته کړه نو کوم ځای کې راغلی تپوس دی اگر توبېخ تپوس دی کم ځای کې جراغلی لکه دې مقام کې تپوس باندې کېږي معنا الله د ذات ته ګناه تپوس نه کېږي کړه دې کنه ځان خبرې غلي الله ته پته یا دا څه وایي چې دې ذنوب هم کې ضمیر راوړو دې کې نور قسم مجرمان مراد دي دا غینه تعبیر په ضمیر سره وکړو او رستو المجرمون کې بل قسم مجرمان دي نو معنا دا را چې تپوس باندې شي کې دې ان ذنوب هم د ګناهونو د نور مجرمان او د مجرمانو المجرمون د نور مجرمانو معنا د یو مجرم نه بد بل مجرم د ګناه تپوس نکیږي یو تن جرم کړل او بلم جرم کړل نه داغه مجرم نه بد هغه بل د ګناه تپوس نکیږي او کوم ځای کې راغلی کیږي معنا د دې د ګناه تپوس نکیږي چې دا ګناه دې کړل ولې دې کو په کوم بنیاد دې کړل تاسو عذر دې څه دلیل دې سبحان الله د دواړه زینه جدا جدا دي هلته جدا او یو بل دریم تفسیر هم کولی شي چې هغې سره یو داسې دی چې د ګناه کیف دی یو د ګناه لم دی د دواړو کې فرق دی سوال نه کېږي د دینه د ذات د ګناه خو البته د لم باره کې به تپوس کېږي دا تپوس به دې نه کېږي چې دا ګناه دې کړی دی او که نه ادا تپوس به دې کېږي چې ولې دې کړی و کړی دی ولې دې کړی نا چې کوم ځای کې وي تپوس به کېږي مانا دلته دا مطلب دی چې لې مفعل دا ولې دې کړو او کوم ځای کې چې وي نه کېږي نو د ذات د ګناه تپوس نه کېږي چې دا ګناه کړی دی کنه دې کړی ګناه خو کړی دی کنه دا هم هغه لومبه توجیه ته راځي دا چې سوال الاستعلام نشتا او سوال التوبیخ شتا فخرج علی قومه نروتو دا قارون په خپل قوم باندې فی زینته په حال د ډول ډال کې ډول ډال کې را روان دی دل وی زینت جو کړل دي څنګه زینت جو کړل دي ودا به لګید نو خپل جشن او خپل عرس به مناو کنه نو سشت په مسلمانانو کې یا تهذیب زده چوته وي تهذیب زده چې د کافرانو له تهذیب نه متاثر دي کنه نو د مسلمانانو په ملکونو کې وګوره بیا د سکولونو او دا کانوای چې وته وي دي کې وګوره نو دا څه کسان به تاسو ته ملو شي یره جیوی نن سالګره ده سالګره کې کټ کو نن برث ډے نه وی برث ډے دا برث ډے وستا سو نک مناو غلی و قارون هغه مناو لکنه هغه خپل جشن مناو او کسان ځان سره رو باسه دا څه خلک کله کله خپل جون کې اورس مناوي مکه وته وی پیر بغاړه ته وو ناغه خپل عرس مناو چې دیمنه کې کې جوړو غوسه وي دوره منه کې د اخباراتو کې راغلیو کنه په ژوندګي کې کله کله خپل هغه عرس مناوي کنه دوه خپل عرس مناو او بیا حسن بصری وی ویچراوتن فی سیاب حمر او صفر یې سری جامې چولې وی ځنې چولې دکیو چولې او بل روایت کرا دي فی سیاب معصفره دا سی جامې چې دا غي د پاسه زعفران لګولې معصفر بیا دي ته وی اې کریمه وی وی دې لګېدل او نو سره سلور سو غلامانو او درې سو سره جینکې وی خسته خسته او غي به ټول د سرو کالی چولې زاد المصیر کبن جوزیره نقل کړی دي او بیا دې مقام کې قولم دارا نقل کړو چې کله راووته نو دا پر توګه دا پټاک نه پنسي راکته وي پټاکونه بندو لکنن چې موږ مترفهین خلق او یادا ته چې ځان ډیر صفا صفا حساب وي موږ تهذیب یافته یو کنه یا چې ته نو کار په شی چې ته نو خو بیا خود تیز پټه بلې نه ماتيږي بیا چې وته ګوري نو پنسي به راکته کړی ته بوته 200 زل وې جومل ګریا دال کولاو ساته ګوري دا مسلمان نه خلا ته چې وته بیا ګوري کنه او پټاکونه پټکړي بس پدې وخت ځان حق کاری دي زمانہ چاچې جوړ شي که ته بوډه خزر اوس په پرتوکه توزی ا پرتوغه احساس کول نه لري ته الله باندې ولک برېکا نو پای پورې بخان دي کته چې تبر کړی کړوي چې خاډه مټه کې محمد رسول الله په طریقه عمل کو چې د سړی دا پټاکونه د ښکاری او د خزر دی پټي چې د خزر کم د خزر د پارا کم راغلی نو هغه تا اختیار کړو او خزر ولګی دا ناوستا اختیار کړو نو دا پس شي جوړ شي اخو حدیث کې سفاره غلیو لعن الله المخنصين من الرجال والمترجلات من النساء دا الله لعنت دی باغا ناری نو چې د ځان نه اجلاګان جوړ کړی د زنانو پیخي کوي بس شکل عمدا زما خوخه چې د زنانو په شان دي مئین مئینه ما او جامه هم دغه په شان خوخه ده سړی هم دغه په شان ته خوخه رفتار او گفتار را لوم اک شان ته خون راکې دا به خنا اساسي واقعي په دې ملک اجلاګان به واقعي او لعنت د الله دی پاغه زنانو باندې چې هغه ځان د سړو سره مشاوي کوي پتلو نه چولې دي او دې غاړه ته پینټ چولې دي مټي اخکاری لېچي اخکاری خېټه اخکاری او پاغه کې دا داغي او ډېر زبردست ځان غني او دا ډېر اوچته د خلکو په نظر کې دا ډېر اوچته کورانه کې دا ډېر اوچته سمره چې هغه ځان ښکارا کړې ټوله جغرافي اخکاری نو دومره د خلکو په نظر کې هغه ډېر مخاوریز ده او ډېر معزز ده خو زمانه ډېر بدل شو دومره بدل شو چ برعکس نه مینه هن زنګی را کافور ها نن خلقو زنګی ته کافور وي کافور مانا تک سپینو هغه تک تورو نو تک تور ته تک سپینو وي تک سپین ته تک تورو یو الټره والی په خوابو ته دم وینو ډیر د نفرت په نظر به قتل اوس داغه نه اداکار ګلوکار موسیقار دې خسته خسته الفاظ او خسته خسته نمونه ولا ورکلو په خوابو ته ډانسر وي ډانس کوونکی او غډا کوونکی غډا والا او خلقو پر خاندل او نن غیدو سوی غیله نمونه جدا کې خود چې دا فلان کې دی جی دا په ډیر اوچته داکار دی اداکار مانه بینو لا کوامی دم دی او خلکو په نظر کې ما اوچتی او بیا ځوانان چې کله غی ته ګوري نن سبا خدا چې زونه ګور ډیر را خور دی انټرنیټ او کته خلکو کول می رو واسلې او موبایل دی واچول نن په موبایل کې ستا بی بی فلمونه چلیږي ما شومان ولا کانو سری کچو ذهنونه ولا سره چې ته به حیران شې چې دا له پدې قوم باندې څه شي ویلی دی حد تر رسید هغه مخ کې چې وجه غیب مونږ ګورلم وای کی دی شي غیب گزاره کوله ا دادی خو غیب د پاسه شي ویل او سو ګوتې د پاسه شي ویل غیب اوس بعضی خلک دې ته ګوري کنه د ظاهری زیب و زینت او شان او شوکت او مال او دولت او پیسو ټکو ته یا د غدي بربړوالی دغه نه متاثر شي دا ډیر زبردست تهذیب دی دله چې لګي پیسې ټکی الله لاس نور کی کنه نو دی وای چې را بس سم دا په شان ځان کوم کنه هغه شان جاما شوم هغه شان پیشن بوکم اخان وی پلار باندې روانو چرته د بدونه په کیړکې باندې له په هوا د کیړکې نه پای کې چې تختون خته نو پنسه وشلې ده چې په بازار لال په یو غاړه باندې خان سه وو نوکران وسرون چې په بل غاړه راته نو ټول خلکو ځان له پنسه شولې چې دا اوس پیشن نه تنن خپل پیشن ته وګوره چې زنانو سوره پیشنې بدلېږي میاش کې درې پیشنې دغې بدلې شي جامو ته وګوره هغه دکاندارانه مریان کړی دي چې دوه میاشتې کې یو پیشنې نه بیا باغې ته اوس دا جامې نه لګي هغې ته سړونه او پنډونه پاتې شي دا جامې اوس وي دا نورې په کار دي بس هغه غي ته ګوري چې دا غي نه کم نقل وکړو کمه پیخي وکړي کنه هغه دی کوي به قوم باندې خدا شي شي دي کنه ذکر دي دا حال له قال الذين او يغتسانو يريدون الحياه الدنيا چې دی غوخته ژوند دنیا دنیا باندې مېن دي د دنیا سي بوزینت دا مخې ترې سي يا ليتلنا مثل ما اوتي قارون ایا رمان چې وی زمونږ د پارا پشانت داغه چې ورکړی شوی دی قارون کاګا تا یره دا دته چې ورکړی شوی دی قارون ته کنه چې دا چې زمونږ وینو دا هډر زبردست لري دی قارون د دې وجه نه بیا غسره چې تاسو مان موسی راوي داسې دولت موسی راوي ا دلر لنه پوچو شوند باندې چې به والي ها یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون او انه لذو حظ عظیم یقینا دا دې خاون د برخلوې یره ډېر لوی دولت دی وسره ډېر لوی مال دی وسره دومره دومره کروڑ روپې دی ګوره دې پردیجې دا دونه شماري په کالکولیټر باندې ثانه تر ماقامه کله کله نو لیونی ځاله دې کار کتلې دې پردې دولتونه څه کې هغه دې هغه شماري استا کار نه دی دې ول شماري دې کې ارستو دې کې داسې دغه کارخانه دا ودلته ګور جوړ کړل هغه به دې زور نه خبر لګې دې زور خبر دې ولې دا دنیا پرسته خو سو سره شته نه کنه یار څه کوي اوس اوس رښتنه د ناچارې د لاسه پاتې ری ها کني چې یو لګون ته مال وسرو شي بیا د حال ته وګور کنه بیا څوک دا تاسو نه کوي چې د په سعودي کې او په دوبه کې او په ابو ظہبی کې او په مسقط کې او په عمان کې او یا د امریکای ملکونو کې سکول کې دي شي الته ویټرو خلکو ته به چې او پیاله د سيزونه کې خودل د بدویان او خان به سرول او خو به غیله ونه ریبلې ا دې خو چې راشینو بیا وګور چې هغه ټیټ سره بلې ماتي کې څه حالي بیا په کوم نشکه لري رواني کوم مال کوم دولت پتا کړه د حال ال تولیدو پتا ته په دولت کې جداسې دي تا تومره مې نه په دولت چې لاغې د پاره دي ځان ذلیل کو مونږ دا نه وای چې دولت مګټه داستا مهنت ته خداګه مهنت دا مطلب نه دی چې پیسې تکي تعالی لاس لرالي د تا نه بیا تر پښان جوړ شي ها یو چې تیګ راخلاصې کې چې قیم خوځېم دا ډېر غلط ارمان دی الله وی دا یریدون الحیات الدنیا والا ارمان دی چې اله تنا اسلام پسخی کې کنا لیتا ایمان والا چاته نه پسخی وګوره هغه ته وی دا پرخي والے لوی برخي والا دي زبردست سړی دی کنه نو سار نه دي شروع شي کنه د خان کاکا د بلیو داسې چې مخاورز دي نواب دي وړېر دي ا دې چې دا هغه په خاصو چمچو کې کنه هم نه لری غون ته دینه دی چې دا خاصو چمچو کې شامل کم دا بم زماده پر لوی غنیمت دي کنه نو سار تر مقام شي لګي میرا داسې دی او داسې دی چې او دا چل کوي او هغه چل کوي او دې او با سلو فلانه وکړو ځاله په خلص تړي کی او دې بنس تړي کی خو ولا وفي مزه ولا ورکی اوس ایمان والا خبرو مو ګوره اگر چې هغه لګ دی خدای کله کې خبره ته وګوره وقال الذين او يغ كسان اوت العلم چې ورکړې شوی او تا علم علم والا خلق دی غي سوې ويلكم وتعجب دې پتا سو ويل لكم تاسو لدی هلاکتي تاسو باندې خو دې افسوسي ويلكم یا مفعول د فعل محذوف الزمکم الله ویلکم الله د تاسو د افسوس تاسو سره لازم کی اون خل پس دا خوره چې واځي چې مچان بګیزي ویلکم ثواب الله خیر ثواب د الله خو غره دی لمن امن دا غ چا د پاره چې ایمان راوړل دي او عمل صالح او عمل کړل دي موافق د قران او سنت دا غي د پاسه غره بل سګی دی شي ثواب الله خیر کور دې نه دا پته ولګی دا چې د نیکو علما دا خو دې چغی د دنیا د جاه او جلال مال دولت دې باندې اعتماد نه کینې ته مرعوب کیږي ها پروا نه ساتي دا نه چې غټ سړی ولې دو نو دا غنا وار پر خطا شي بیا ها ورته له څنګه ته روح کې راځي کمال او دولت د سړی غدا خپل له پزان رو مرا ولا رو کوي نه دو باندې بروب راشي کنه نو یو غریب چې ته ولاړو په لار باندې خان سے بر روانو نه دبو دوي چې زبو ته ما چې خان خیر علی زکه ځا سره سوچ کاو کنه چیرې د خان د اخیټه ډیره غټه شوی ده دی په ما دغه مغه دی خو چې څنګه خان خپل راوړ سي ناسې د غټه شوی خان د اخیټه خلک اگر علي خلک غټه شو دروب دی وایي کنه وای تا باندې ولې روب راغی سړیا دا څوک دې ستامه کې تا ایمان والا خدا سي وي ویلکم ثواب الله خير لمن امن و عمل صالحا اولا یلقاها او نشي ورکی دی دا خوې خصلت الا الصابرون مگر کلک خلقو تا کله خلق څوک دی چې په ایمان او نیک عمل باندې کړی ښه لا یلقاها دا ها زمير به مکه خصلت تراجه دي الزمير للكلمه التي قالها العلماء مکه علماء چې کوم خبره وکړه د دنیا پرستو د خبرې مقابله کې چې ویلکم ثواب الله خير لمن امن وعمل الصالحا دې ټول کلمې ته دا زمير راجه دي معنا دا خوې خصلت چې اگر دنیا پرستو په مقابله کې دا خبره د خلینو باسي چې وته الله ثواب یو تاسو ته ډیر کم ښکاری بدلی دا الله ډېرې غور دي دا هغه چا د پاره چې ایمان والی نه کامل والی ښه او دا سیم کول شي چې لا یلقاها کې ها ضمیر اصابه تراځي کې د ثواب په زمن کېشتا نو معنا څه لشي ورکه دې دا ثواب الا الصابرون مگر کله خلقو د بدین مان لے دا سیم کول شي چې مخکې عمل صالح ذکر دی نو دا ضمیر اعمال صالحه او ته جمع ته دا غیر راځي شي لکه څنګه چې جمع په مفرد دلالت کوي مفرد په جمع دلالت کوي اعمال صالحه مراد دي لشي ورکه دې دا نه کمال مگر کله خلقو تا دې کې هریو تعبیر کول شي ښا خدایوم به تعبیر مشهور دی چې لشي ورکه دې دا خوې خصلت چې هغه ایمان دی او عمل صالح دی مگر کله خلقو تو صابرین دغه فخصفنا به وبداره الارض فخصفنا به نخخكم اغا وبداره او کور داغه الارض پس مکان الله وی هغه مې سره د خپل مال او دولت نه پس مکه ورنه راوس او حدیث کی راضی انه الان یجلجل هغه وسم په دې مکه کې داسې راځيږي په کتر روان دي لا پورې وته نه ښه قیامت تراشي کې دي شي پورې وځي دي دی روان دي په دمه د مزي کته خخيږي روان دي سره د خپل مال او سره د دولت نه ښه فخصفنا به وبداره الارض چا کسی دلته نقل کړې سم معتبر روایت نه چې کله موسی علی السلام وی زمکه ته وی چې ویني زه زمکه ویني زه نو تر دې چې تر پاندو خښنو یغه ته وی چې ترزیه دا دې لپاره وکړي زمام مال ته پاتې شي دولت باندې زمام ناغه ټول مال راوړې موسی علی السلام ټول مال او څه خزانه چې سره راوړې په سر ولکې پوری دې چې دا سره هم دې پکا ته واشه نو کیسې ویني او قران کریم وی وبداري هي او ظاهر ده چې دا په کور کې دا خزانه پرته وي نو سره د خزانو نه پکا ته بعض خلکو کې مجبور ده نن یاره وی دا خزانه مو دا به در قارون په خزانو کې ونه تاسو کټه ولا مخه لور لا پلانې شي ولا مخه لورغه هغه به ډیر کټه دي اپا درنه لګی چې لازمه کې کم قار کې وای فما کان له لکه دا ډیر لوی بوله لها دې ګوله کې غلا روان دي دا مزل کوي فما کان له نو بیا دا غه د پارا من فیاتن سډلا ين سرونه من دون الله چې امداد کړي د سره سیوا د الله نو ما کان من المنتصرین او نو هغه خپل هم د بدل غستون ګنا بیا دلم نو چې هغه دې کې بچ کړي نه خپل ځان استې شو خپل ځان بچ نکړي شو او اصبح الذين او سبا کا کسانو تمنو مکانه شرمان کړو د حال دد دا دنیا پرستو کنه چې انه لزو حظ نه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ارمان چې موږ دا مال او دولت لکه قارون سره چي دي تا لوی برخه والے دي نه الله فرمایي چې هغه خلق چې سبا کو پته وته لګی دا چې پرونی تمناګانې کولې بل امس پرون تمنو مکانه چرمان کړو د حال او د مرتبه دا هغه بل امس پرونه دا بل امس تمنو د پر ظرفي یقولون چې بیا دا وی کان الله یبسط الرزق لمن یشاء و تعجب دې یقینا الله فراخی روزی چاله چې وغاړي من عبادی د بندگانو خپل نو یقدر او څنګه یې لولا امن الله علینا کچرتنه چې احسان کړی الله په مونږ باندې لخسف بنا نو مونږ هم نه باسلی وبزمکه کې مونږ باندې احسان وکړي چې مونږه توحید او سنت تر اوسو لولا امن الله علینا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ عجیب هذا یقیناً نشی بچ کے دے کافر خلق تاو گورا حقیقت بیام عبرت واغستو خوا وَيَكَأَنَّهُ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا علم ترہ پا مانا باندے لازی نمانا علم ترہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویم قول پا گداو چنارا تعجب خبر اللہ درے مدار چنارا تحصر دا پارا زی دا افسوس دا پارا او دا کعنہ دا انہ پا مانا کے دے بیا او وې پخپل معنا دی وې د بسرانو په نسبانه داله د کاف نه بالکل منفصل دی وې دی او چا وی وې نه نه د سره متصل دی اغي وی دا منفصل دی او د ان سره دا کاف مون داله وې کأن الله او معنا د کأن ان دی او وې خو تعجب د پر راضي فرادا خبره کړې وکانه يفرل كلام مشهور عالم چې نه دا کاف دی سره د اصل کې دی وې کا وتبعی دی تعالی و افسوس دی صاحب حال و تعجب دی پتا ان الله دارس ان نزان لريخه و کانه لا یفلح الکافرون عجیب ده یقینا نشی بچکره کافر خلق اخو بیا امور متفرع ذکر کی په بلا رکو کی بیا و تبوره ان قارون بشک قارون کان من قوم موسی او د قوم د موسی علی السلام نا فبغى علیهم نو بغاوت یو کو د دی په مقابله کې په شرک کولو سره واتناه من الكنوز اور کړه مونږه هغه تا د خزانو نه ما دومره قدره ان مفاتيح چې یقینا کون جان داغه ان مفاتعو چی یقینن چا بیان داغی لتنو او خامخا درنی بوی بالغصبتی پیو ڈلا اولی القوة طاقت والا قوت والا از قال له قومه کلچوی اغت قوم داغ لا تفرح لوی مکوا ان الله لا يحب الفرحین بشکا اللہ نخو خیلوی کون کی وابتغی او طلب کا سیما آتاک اللہ پاغس کی چی درکڑی دی اللہ تا تا الدار الاخرت کور داخرت ولا تنس نصیبکا او میر او برخخ بلا من الدنیا دا دنیا نا چی نیک عمل لے واحسن او خیگڑا کوا نیک عمل کوا مال سیزے کی لگوا کما احسن اللہ الیک ذکر چی احسان کرلے اللہ تا سخا ولا تبغی الفساد فی الارض او ملتوا مطلب کوا فساد وزمکا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین بشکا اللہ نا خوخی فساد کو ان کی قالا نویغ انما اوتیته یقینا را کلشوی دے دا مال و دولت ما تعالی علم عندی دا وجد آغا هنر ناچی ما سر دے داوی زما دا جیب کمال لے دا زما زور دے على علم عندی او لم یعلم آیا دے دا سوی او نپوئی گی ان اللہ آیا دا سوی او نپوئی دا پدے ان اللہ چی پیشک اللہ قدح لکا من قبلی ہی یقینا حلا کری مقردنا من القرون دا پیڑونا من هو اشد منه قوتا اغه څوک چې ډېر کلکو د دنا پتاقت کې واکثر جمع او ډیرو پډل کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس نشي کې د ګناهونو د مجرمانو د مجرمانو نه د ځان خبرولو د پاره چې الله ځان خبري او تپوس کوي نو توبېخ وي یا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس نشي کې د ګناهونو د مجرمانو د نورو نه د یو مجرم د ګناه د بل نه تپوس نه کوي فخرج على قومه نراوت قارون بخفل قوم في زينته فحال د زيب زينت کې فحال د ډول ډال کې قال الذين هو يغكسانو يريدون الحياه الدنيا چغي غوخته ژوند دنیا يا ليت لنا هر مان چې زمونږه پاره مسلما اوتي قارون پشانت داغي چې ورکړي شي قارون ته انه لذو حظ عظيم يقينا ديخا مخاخاون د برخه لوی دي وقال الذين او يغ كسانو اوت العلم چ ورکړی شه وتا علم ویلکم وتعجب دې تاسو په حال ثواب الله خير ثواب بدل د الله غره د لمن امن او عمل صالحه دا غچا د پاره چې ایمان راول دي عمل کړل دي موافق د قران او سنت موافق د شریعت ولا يلقاها او نشي ورکې دې دا خوې خصلت الا الصابرون مگر کله کو خلق وتا فخسفنا به وبداره الارض نخخ کمون اغا و قور داغ پز مکا که وما کان له من فعا نو بیا داغ دا پارس دلا ینسرونهو چه تڑای کلوی داغ سر امداد کلوی داغ سر من دون الله بید اللہ نا وما کان من المنتصرین او نو اغا پخپل دا بدل غستن کنا واسبح اللذین و سباک اغا کسانو تمنو مکانهو چه ارمان کلو دا حال و مرتبه داغ بلمس پرونو یقولونا چه ویلے وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ تعجب دی یقینا الله فراخی روزی چاله چو غاړی مینه بادی د بندگانو خپلونه او يقدر او تنگیه لولا امن الله علينا کنه چې احسان کړی الله په مونږ باندې چې توحید تیرا واستو دین تیرا واستو لا خاصه فبینا نو مونږ هم نه باسلې او پس مکا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تعجب دی یقینا نشي بچ کېږي کافر خلق د الله د عذاب نه د الله د غریب نه